specjalność. Spotkamy się zatem i wymienimy poglądy. Do usłyszenia w niedzielę wielkanocną. Paweł Sztarbowski. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Strażacy kończą porządkowanie ulic i posesji po burzach. Na Podkarpaciu woda zalała wieś Pawłosiów. Stany Zjednoczone gotowe uznać Krym za rosyjski w ramach umowy pokojowej, donosi Bloomberg. Święcenie pokarmów w siodle to tradycja w Akademickim Ośrodku Jeździeckim w Szczecinie. Kilkaset razy interweniowali strażacy po burzach nad centralną i południowo-wschodnią Polską. Najwięcej, bo już ponad 400 razy na Lubelszczyźnie, informuje Marcin Babula z Lubelskiej Straży Pożarnej. Strażacy głównie wyjeżdżali do powalonych lub połamanych drzew i konarów z jezdni. Wyjeżdżali do podtopionych, zalanych budynków, placów, jezdni i posesji. Mieliśmy również 30 zgłoszeń dotyczących uszkodzonych i częściowo zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych. Odnotowaliśmy również 6 pożarów od wyładowań. Strażacy mieli też pełne ręce roboty na Podkarpaciu. Wyjeżdżali 200 razy. Najbardziej ucierpiała wieś Pawłosiów, relacjonuje brygadier Marcin Betleja. Deszcz oraz mocne gradobicie spowodowały duże straty, zanieczyszczenia na drogach, na posesjach. Pozalewane są częściowo niektóre budynki. Podtopionych zostało w sumie około 150 domów. Ze skutkami nawałnic walczyło 100 strażaków, 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Przemyśla oraz kadeci ze Szkoły Aspirantów w Krakowie. Amerykańskie władze są gotowe uznać kontrolę Rosji nad nielegalnie anektowanym przez nią ukraińskim Krymem w ramach porozumienia pokojowego pomiędzy Moskwą a Kijowem, informuje o tym agencja Bloomberg. Stany Zjednoczone proponują też złagodzenie sankcji nałożonych na Rosję jako część planu pokojowego. Amerykańskie propozycje zostały przedstawione w Paryżu. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał na ten temat z wysłannikiem Białego Domu Stephen Witkoffem. Sekretarz stanu USA Marco Rubio i inni doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego również podejmowali ten temat ze swoimi francuskimi odpowiednikami podczas pobytu nad Cykwaną. W ramach planu Stanów Zjednoczonych wojna ma zostać zamrożona, donosi agencja Bloomberg. To oznacza, że ukraińskie tereny okupowane przez Rosję pozostaną pod kontrolą Kremla. Sankcje na Rosję zostałyby złagodzone, gdyby zawieszenie broni okazało się trwałe. Projekt przewiduje, że Ukraina nie przystąpi do NATO. Plan nie stanowiłby końcowego rozstrzygnięcia kwestii wojny i nie byłby ostatecznym porozumieniem między walczącymi ze sobą narodami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na ulicę Warszawy wyruszą dziś wolontariusze i wolontariuszki z papierowymi, żółtymi kwiatami. Po raz 13 pod hasłem Łączy nas pamięć rusza akcja edukacyjna Żonkile. Przywraca pamięć o powstaniu w getcie warszawskim, mówi Zosia Bojańczyk, koordynatorka akcji z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przywraca pamięć o tych bohaterach, którzy walczyli z bronią w ręku. To jest akcja o tych cywilach, którzy stawiali opór walcząc o każdą godzinę, o każdy dzień, o każdy miesiąc swojego życia. I to jest też akcja o tych, którzy wspierali powstanie z drugiej strony muru. Południe na znak pamięci o wydarzeniach z 1943 roku w Warszawie zawyją syreny. Zaraz potem rozpoczną się uroczystości przy pomniku bohaterów getta. W Kościele katolickim dziś Wielka Sobota, czas oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Tradycją jest święcenie pokarmów na wielkanocny stół, w tym jajek, które symbolizują nowe życie. Święcenie pokarmów w siodle zaplanowano w Akademickim Ośrodku Jeździeckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. To wieloletnia tradycja, zwraca uwagę rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa. Na grzbietach naszych podopiecznych wraz z koszyczkami na naszej ujeżdżalni prezentować będą się właściciele i opiekunowie pani. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich, którzy chcą oprócz koszyczków przynieść ze sobą jakiś smakołyk dla naszych koni, o zabranie marchewek i jabłek. Świąteczne spotkanie z końmi w stadninie przy Junackiej w Szczecinie o 15. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Odświętnie dziś Sport w Trójce i Adam Malecki. Dzień dobry. No weź, to nie tak przecież. Dzień dobry Państwu. W siodle słychać. Siatkówka kobiet na początek i kolejny mecz finałowy o Mistrzostwo Polski i drugie zwycięstwo Deweloperesu Rzeszów. Rzeszowianki tym razem pokonały ŁKS Commerzcon Łódź 3-1 i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzą 2-0, mówi zdobywczyni 20 punktów Weronika Centka-Tietianiec. pokazałyśmy, że mimo, że są te emocje, to my i tak potrafimy grać dobrą, stabilną siatkówkę. Już do końca tego spotkania tak naprawdę prowadziłyśmy i nie miałyśmy, że tak powiem, nawet większego problemu. Mecz numer 3 we wtorek w Rzeszowie. Panowie siatkarze rozpoczęli granie w półfinałach plus ligi, no i mamy niespodziankę, bo za taką należy uznać wygraną Bogdanki Luk Lublin w Jastrzębiu z mistrzem Polski Jastrzębskim Węglem. Wynik 3-1, MVP meczu to Wilfredo Leon, a wyczyn podsumuje Marcin Komenda. Wielki sukces, bo wygrać tutaj w hali w Jastrzębiu jeszcze w tak ważnej rywalizacji jak półfinał plus ligi, no to jest naprawdę coś dużego, więc jesteśmy mega, mega szczęśliwi. Natomiast to jeszcze nic nie znaczy i żeby wygrać tą rywalizację potrzebujemy jeszcze jednego zwycięstwa. Oczywiście to my teraz jesteśmy bliżej, gramy u siebie następne spotkanie, więc na pewno zrobimy wszystko, żeby tą rywalizację zamknąć. Może się tak wydarzyć, bo też w przypadku panów rywalizacja półfinałowa toczy się do dwóch zwycięstw. Mecz w Lublinie w środę, a już dzisiaj w Warszawie drugi z półfinałów projekt podejmie Aluron Warte Zawiercie. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie przygotowuje się do majowych mistrzostw świata dywizji 1A. Rozgrywają więc mecze kontrolne, a wczoraj przegrali 2-3 z Włochami, z którymi zagrają też w Sosnowcu dzisiaj. W koszykówce grali w Ekstraklasie. W spotkaniu 26. kolejki MKS Dąbrowa Górnicza wygrał z Czarnymi Słupsk 91-90. W tabeli prowadzi Anwil Włocławek przed Treflem Sopot i Legią Warszawa. Możesz powtórzyć jeszcze raz, jak to było? Nie. Nam chodzi o odgłos paszczą. Ja! Po wieczornych i nocnych burzach na wschodzie Polski dziś pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, na północnym wschodzie niewykluczone burze, a wysoko w Tatrach także deszcz ze śniegiem. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali, a wiatr południowo-zachodni słaby, umiarkowany na wschodzie i północy porywisty. W czasie burz do 75 km na godzinę. Dziś od 11 stopni na północy i zachodzie, 15-18 w centrum, do 21. Najwyższa temperatura na wschodzie kraju. Autopromocja. Jedno z największych wydarzeń w historii trójkowego studia. Anjani Thomas, śpiewaczka i autorka, wieloletnia współpracowniczka pewnego kanadyjskiego śpiewaka i autora, odwiedziła je razem z nim. I'd like to present to you Anjani. Anjani Thomas z gościnnym udziałem Leonarda Cohena, ponownie na antenie Trójki. Ich koncert z 2007 roku przypomnimy już dziś, tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7, prawie 8 minut po godzinie 7. Sobotnie poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. No i adres mailowy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Ale nie tylko mailowo. Przypomnę, najszybciej i najłatwiej można zadawać pytania i odpowiadać. Numer telefonu 2 2 7 3. Zachęcam do pozostania z nami. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last, I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Me whole. got your half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live and love so free. And when we minut po godzinie 7:00, poranne, sobotnie zapraszamy. Audycja poranna z Państwa udziałem, z telefonami. Niezmiennie zachęcamy do pisania i do telefonowania. Zapraszamy do Trójki. Przeżywamy dziś Wielką Sobotę, dzień wyciszenia adoracji, także dzień święcenia pokarmów na wielkanocny stół, odkrywaniu na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy Wielkanoc. Dziś z pomocą odpowie dominikanin, ojciec Szymon Popławski. Kłaniam się, szczęść Boże, dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. O tę pamiątkę chciałem zapytać. Wszystkich słuchaczy, proszę. O tę pamiątkę chciałem zapytać, na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy Wielkanoc. To zacznijmy od początku. Tak, jesteśmy dokładnie w samym środku dla nas niezwykle ważnych, mocnych wydarzeń. Trwa Triduum Paschalne, które rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek, ale w sumie te najważniejsze wydarzenia zaczęły nabierać rozpędu już w Niedzielę Palmową, czyli na początku Wielkiego Tygodnia. Triduum Paschalne, przypomnijmy, Wielki Czwartek, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i dzisiaj. I tak naprawdę to, co nas czeka, taka kulminacja, centrum, to jest noc Wigilii Paschalnej z soboty na niedzielę. To jeszcze przed nami. To jeszcze jest przed nami, więc można powiedzieć, że uczestniczymy w jednym długim wydarzeniu w trzech aktach. I to, co świętujemy, to, co jest centralne, to jest męka i zmartwychwstanie Chrystusa. No to już ojciec odpowiedział na kolejne moje pytanie. Miałoby brzmieć, co jest sednem, tym najważniejszym punktem. To ta msza rezurekcyjna, ale wcześniej także ta dzisiejsza wieczorna msza święta. Tak, a w zasadzie Wigilia Paschalna, którą rozpoczynamy wieczorem, liturgia nocna. I to jest centralne wydarzenie, aczkolwiek, żeby zrozumieć, co się dzieje w tym doświadczeniu Wigilii Paschalnej, zmartwychwstaniu, to oczywiście potrzebujemy tego szerszego oglądu, prawda? Mm-hmm. Bo zmartwychwstanie, Wigilia Paschalna, Niedziela Wielkanocna, to już jest taki ostatni akt, taki wszystko finał, który wybrzmiewa. Mm-hmm. Tak, ale dlatego mamy kilka tych dni wcześniejszych, które nas podprowadzają i wprowadzają w to doświadczenie Wielkiej Nocy. Co obecnie w tych dniach właśnie Triduum Paschalnego przeżywamy? Co się dzieje w Kościele? No, Wielki Czwartek, rozpoczęcie, to jest pamiątka ostatniej wieczerzy, podczas której Jezus ustanowił Eucharystię. Także w czasie liturgii mamy ten bardzo przejmujący moment, który też przypomina nam, odnosi nas do tego gestu, który wykonał Jezus, czyli umycia nóg apostołom, i też w czasie liturgii w kościołach zazwyczaj też to jest sprawowane. Więc to jest pamiątka ostatniej wieczerzy, pamiątka ustanowienia Eucharystii. No i kapłaństwa też, bo to święto księży. I kapłaństwa, tak, oczywiście, bo w czasie ostatniej wieczerzy też Chrystus ten sakrament ustanowił, przy czym te obchody bardziej były wcześniej, prawda? Chociażby msza święta krzyżma w katedrze przed południem, a już wieczorem rozpoczynamy Triduum Paschalne. I to jest początek liturgii, która w zasadzie nie kończy się aż do niedzieli wielkanocnej. Po Wielkim Czwartku jest już przejście płynne w liturgię Wielkiego Piątku. kiedy z kolei no, wchodzimy w takie doświadczenie bycia przy śmierci Jezusa, więc to też jest taki dzień modlitwy, dzień skupienia, dzień takiej świadomości, że no, czeka nas ta rzeczywistość też bólu śmierci, ale która za chwilę, i to będziemy też celebrować dzisiaj i w nocy, że to doświadczenie śmierci, cierpienia na szczęście nie jest tym ostatecznym doświadczeniem, nie jest kresem. Więc to wszystko mamy, bym powiedział, jak w takim znakomitym utworze, znakomicie skomponowane. Od Wielkiego Czwartku. Z wielką dynamiką. Z wielką dynamiką. Dużo się dzieje, dlatego że mamy smutek, mamy ból, mamy osamotnienie, mamy też doświadczenie wspólnoty, jakiegoś rozłamu, ale jednocześnie też w tym wszystkim mamy ogromne światło, do którego wspólnie idziemy. I wtedy mamy doświadczenie bardzo silne Wielkiej Nocy, kiedy pozwolimy sobie przejść przez te wszystkie poszczególne etapy. Mm-hmm. Nim Wielka Noc, to jeszcze powiedzmy, co dziś w kościele, bo to nie tylko święcenie pokarmów, to tak raczej do południa rano, właśnie o tej porze. Tak, Wielka Sobota to jest dzień, który nazywamy też w naszej liturgii, w Triduum Paschalnym, Wielką i Cichą Sobotą. Dzisiaj, oczywiście pomimo takiego naturalnego zgiełku, od którego trudno jest uciec, jednak staramy się bardzo wejść w ciszę, dlatego że oprócz takiej modlitwy porannej, jak ciemna jutrznia, którą my też jako Dominikanie sprawujemy, tak naprawdę nic więcej się nie dzieje. To jest taki czas, który ja nazywam wzięciem bardzo głębokiego oddechu przed tym, co się za chwilę dokona w tę noc paschalną. Czyli takie czuwanie przy Jezusie, który jest już w grobie, taki czas też refleksji, modlitwy, przygotowania się do tego, co jest najważniejsze. Tak jak mówiłem, wyciszenia. Jaki tak naprawdę co powinniśmy, czy należy świętować w tych wszystkich dniach? No, mówimy ogólnie w świętach Wielkiej Nocy. Myślę, że to jest tak bogate święto, czy bogata uroczystość, która ma bardzo wiele różnych aspektów. No, to, co jest oczywiście centralne, i to, co myślę, ma taki walor bardzo powszechny i uniwersalny, nie tylko dla osób wierzących, ale myślę, że każdy człowiek jest w stanie się w tym odnaleźć, bo o ile święta wielkanocne są na wskroś chrześcijańskie, to jednak to przesłanie chrześcijańskie jest bardzo, bardzo powszechne. To znaczy, że każdy człowiek jest w stanie bardzo wiele też wyciągnąć z tego doświadczenia. To jest chociażby takie doświadczenie miłosierdzia, doświadczenie miłości, bo jeżeli dobrze się przyjrzymy temu, co się dzieje w czasie Triduum Paschalnego, to jak Jezus myje nogi, Jezus umiera na krzyżu, Jezus za chwilę zmartwychwstanie, to jest takie mocne przesłanie, że jest ktoś, kto wychodzi na spotkanie mojej słabości, mojej bezradności, mojego bólu. Ja też jestem do tego zapraszany i to też jest po prostu takie no, zaproszenie, żeby nie bać się wychodzić naprzeciw temu, co jest trudne, bolesne, ale także druga rzecz, której możemy się bardzo uczyć w te święta wielkanocne, to jest umiejętność przyjmowania życia, umiejętność przyjmowania też pomocy, tego, co dzisiaj może mnie odnowić, podnieść, dać mi życie we wszystkich jego wymiarach. Mhm. Bo nie mówimy tylko tutaj o tym życiu wiecznym, w które bardzo wierzymy, które jest centralne, ale mówimy o tym życiu bardzo szeroko pojętym. I symbolem tego życia jest choćby jajko, tak w naszej tak. tradycji zakorzenione. Tak, ojciec bardzo ważny symbol. Dokładnie. Osoby wierzące mocno przeżywają, ale czy osoby niewierzące też mają co świętować? Tak jak powiedziałem, to co świętujemy w czasie Wielkanocy ma ten wymiar uniwersalny, ma ten wymiar powszechny i o ile dla nas, dla osób wierzących na pierwszym planie jest no, takie wejście w codzienną Ewangelię, którą rozważamy, którą się modlimy, czy oczywiście liturgia, która wyznacza nam tempo, wyznacza nam też sposób przeżywania tych świąt, to myślę, że każdy z nas i też osoby niewierzące mogą z tych świąt też zaczerpnąć obok tego wymiaru miłości, o której też powiedziałem przed chwilą. Tego uniwersalnego, tak. Tego uniwersalnego doświadczenie jedności. Bo bardzo podobnie jak w przypadku świąt Bożego Narodzenia, w Wielkanoc też podkreślamy jedność, wspólnotę. To jest też bardzo pięknie oddane w liturgii, jak Jezus zmartwychwstaje też po to, żeby nas na nowo łączyć. A naprawdę przy takich naszych różnych też podziałach, niezgodach, konfliktach bardzo tej jedności potrzebujemy jak powietrza. To szczególnie przy stole, kiedy to te dokładnie różnice, tak. I nie też tylko Boże Narodzenie wigilijnym, potrafimy tak. się w rodzinach pokłócić. I to jest taka niesamowita szansa, żeby na chwilę, chociaż na chwilę wziąć w nawias takie różne tematy kontrowersyjne. I też święta wielkanocne uczą nas tego, że pomimo różnych punktów spornych, różnych pęknięć, bardzo w tym czasie szukamy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. A choćby przy stole, tak? Ta jedność stołu. No, tak, żeby nie zmarnować, nie zmarnować tej szansy. Tak. Tutaj też to jajko i święconka dzisiaj się pojawia. To proszę ojca o przypomnienie, co symbolizuje święconka, jakie ma znaczenie to dzisiejsze święcenie pokarmów. Tak, no to może zajrzyjmy do takiego klasycznego koszyka świątecznego. Na przykład pan redaktor, co przygotowuje do takiego koszyka? No na pewno kiełbasa swojska, kiełbasa, jajko, tak. Chrzan, sól, pieprz, chleb. I chleb, tak. O chlebie bym nie zapomniał, bo jeżeli zajrzymy do tekstów poświęcenia pokarmów, którymi dzisiaj księża się posługują, kiedy będą właśnie święcić pokarmy, to tekst liturgiczny mówi przede wszystkim o trzech podstawowych składnikach i to jest też taka podpowiedź, żeby też państwo nie zapomnieli umieścić tych trzech składników. Co najważniejsze, przypomnijmy? Chleb, wędlina i jajko. To są takie, bym powiedział, trzy klasyczne składniki, oczywiście chrzan jak najbardziej, tylko że to są już takie późniejsze dodatki, dlatego że każdy z tych elementów, z tych pokarmów no, ma mocne też odniesienie do duchowości, odniesienie do Biblii. I też co innego symbolizuje. Tak, na przykład chleb symbolizuje ciało Chrystusa, to ciało Chrystusa, które też oznacza Eucharystię, więc to jest mocne odniesienie też biblijne, odniesienie do Ewangelii. Wędlina z kolei symbolizuje baranka paschalnego, tego baranka, którego spożywali Izraelici, zanim wyruszyli z Egiptu. Krwią tego baranka oznaczali drzwia, ale także Jezus, który jest nowym barankiem, który składa siebie w ofierze. A jajko, chociaż nie ma takiego bezpośredniego odniesienia do Biblii, ale od samego początku w chrześcijaństwie jest symbolem nowego życia, tego życia, które jest jeszcze ukryte i domaga się takiego wyklucia i wyłonienia. Trochę jak choinka. Niby zakorzenione, ale może niekoniecznie chrześcijańskie. A u ojca w święcące co? Jak ojciec świętuje i co dziś w Wielką Sobotę dzieje się u ojca w klasztorze? Tak, u nas w klasztorze przede wszystkim ten rytm wytycza liturgia. I za chwilę po naszej rozmowie pędzę do nas, do naszego właśnie kościoła. Właśnie, nie mogę przeciągać. Świętego Jacka, dlatego że przed godziną 8 rozpoczynamy no, bardzo wyjątkową liturgię, która odbywa się tylko raz w roku, to jest ciemna jutrznia. I razem z braćmi jesteśmy na tej modlitwie, więc liturgia dla nas jest absolutnie centralna. Ona wytycza to tempo, ten rytm. Ale jest ta atmosfera świętowania takiego, jakie znamy z naszych domów, z ojca domu rodzinnego, z innych? Trochę inaczej, dlatego że mamy jednak to bardzo mocne zanurzenie w liturgii od samego początku do końca. I dla nas nawet nie śniadanie wielkanocne jest takim najważniejszym akordem, tak, czy takim elementem, ale właśnie ta noc Wigilii Paschalnej. Liturgia światła. Liturgia światła, dlatego świętujemy całą noc i można powiedzieć, że to śniadanie jest już takim bardzo późnym śniadaniem, tak, bo to, co najważniejsze dokonało się, czy dokona się tej nocy. Trochę taka agapa. Trochę taka agapa, tak. I myślę, że to jest chyba dobre określenie takiej agapy. A oprócz oczywiście takiego bycia w liturgii, bycia przy słowie, to oczywiście do samego końca też służymy ludziom, którzy przychodzą, bo oczywiście też święcimy pokarmy dzisiaj, ale także do samego końca spowiadamy, więc też ta posługa duszpasterska równolegle przebiega do takiego bycia w liturgii. No to ciekawe, co jeszcze ojciec na ostatnie pytanie w tej spowiedzi radiowej powie, bo jesteśmy w Trójce, a tu w powtórce z rozrywki Jan Tadeusz Stanisławski, profesor mniemanologii stosowanej, wykładał o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. To ojciec w której frakcji jest? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja bym nawet nieco zniuansował odpowiedź, dlatego że z jednej strony jestem skory się podpisać pod tym stwierdzeniem, ponieważ Wielkanoc jest tym centralnym momentem chrześcijaństwa i trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej, ponieważ cała Ewangelia jest skonstruowana wokół tego wydarzenia, które teraz świętujemy. Natomiast taka intuicja teologiczna i wrażliwość teologiczna nakazywałaby pewne zniuansowanie i osobiście powiedziałbym, że na Boże Narodzenie i na Wielkanoc możemy spojrzeć jako na dwa płuca. Nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie ten cud cudów, jak powiedział święty Tomasz z Akwinu, czyli Boże Narodzenie, które nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, ale już zapowiada i podprowadza nas pod to, co się dzieje dzisiaj. Czyli taki trochę remis ze wskazaniem. Remis ze wskazaniem, tak. Doskonale pan redaktor to oddał. Czego życzyć? Często życzymy sobie wesołych świąt, no niech one będą wesołe, ale także zdrowia, bo powtarzamy, zdrowie najważniejsze, tak? Rzeczywiście tak, jest? Znaczy tak, radość i zdrowie są bardzo ważne, natomiast chyba nie najważniejsze. Ojciec czego by życzył? Mi osobiście bliski jest pokój i teraz też, kiedy jest tak wiele powodów, różnych powodów, z różnych stron do niepokoju, też na różnych poziomach, to bardzo życzę i sobie i wszystkim naszym słuchaczom doświadczenia bardzo głębokiego pokoju w takim niepokoju zewnętrznym, bo te święta pokazują, że nawet jeżeli jesteśmy czasami w dużej, głębokiej ciemności, to jednak po tej takiej najgłębszej nocy zawsze jednak pojawia się światło i takiego pokoju, takiej nadziei wszystkim nam życzę. Bardzo dziękuję. W imieniu słuchaczy również wszystkiego dobrego. Dominikanin ojciec Szymon Popławski, drugi po Bogu w zakonie Dominikanów, nie przesadzę. My tutaj w zakonie bardzo mocno zwracam uwagę na braterstwo, więc jeden spośród wielu braci. I przez tak skromność. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Bardzo. Spokojnych świąt i tego pozdrawiam pokoju. Serdecznie. Podpowiadają i przypominają między innymi pan Andrzej, że jest jeszcze jedna tradycja w Wielką Sobotę. Moją tradycją, jak pisze pan Andrzej, jest nie stanie długo w kolejkach kupienie dobrego i świeżego chleba. Już po zakupach, jak mnie mam, bardzo dziękuję za sygnał mailowy. Także taki sygnał serdeczności i pozdrowienia, życzenia śle pan Przemek z Oświęcimia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Deszcz wcisnej, być może się zdarzyć. W góry jeszcze się wybierzemy. Górale zacierają ręce. No, obłożenie noclegami bardzo duże, o tym jeszcze powiemy. Yeah. pięknie i poetycko deszcz wcisnę i oczywiście pani Krystyna Prońko. Na poważnie, w serwisach o tym mówiliśmy. Po niespokojnej nocy wieczorem, nocą na Podkarpaciu, po intensywnych opadach deszczu i gradu doszło do podtopienia około 150 domów. Ponad 100 strażaków pomaga mieszkańcom usunąć naniesione przez opady błoto. No oczywiście na miejscu są strażacy, odpowiednie służby. Te zgłoszenia dotyczyły głównie podtopień, połamanych konarów, gałęzi, także uszkodzonych dachów. Na szczęście w wyniku nawałnic na Podkarpaciu nikt nie ucierpiał. O tym jeszcze w serwisach informacyjnych będziemy mówić teraz na 26 minut przed godziną 8. Ten klimat świąteczny, ale także podtrzymujemy jak co sobotę sportowy czy około sportowy, bo gdyby się tak zastanowić, który ze sportów najbardziej kojarzy się ze świętami wielkanocnymi? No właśnie, tych nie brakuje, się okazuje, szczególnie za granicą, no ale i w Polsce są też sportowe tradycje już od lata. Wielkanoc to nie tylko tradycje związane z malowaniem pisanek, przygotowywaniem święconek, wielkanocnym śniadaniem czy lanym poniedziałkiem. To również wielkanocne sporty, jak na przykład wyścig z jajkiem na łyżce. Sport wymyślony po raz pierwszy w 1894 roku w Anglii. Zawodnicy, czy w tym przypadku uczestnicy, ścigali się z surowym jajkiem, które trzymali na łyżce. Wygrywała ta osoba, która do mety dotarła najszybciej, nie upuszczając oczywiście jajka. W USA baseball jest jednym z najstarszych i najbardziej lubianych przez Amerykanów sportów. Ma również bogatą tradycję, jeśli chodzi o Wielkanoc, szczególnie w Karolinie Północnej, o czym przypomina nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Poniedziałek wielkanocny był kiedyś świętem stanowym, specjalnie dla pracowników rządowych i przedsiębiorstw, aby mogli uczestniczyć w meczu baseballowym State Wake, umożliwiając ludziom cieszenie się zarówno świętem religijnym, jak i meczem baseballowym. Oprócz tej tradycji, która odbywa się w Karolinie Północnej, organizowane są inne wydarzenia baseballowe związane z Wielkanocą, takie jak na przykład polowanie na pisanki na stadionach baseballowych. Jest również rugby, sport chyba najbardziej kojarzący się z jajkiem, które w tradycji naszej jest dosyć mocno zakorzenionym, jeśli chodzi o wielkanocne święta, mówi kapitan reprezentacji Polski w rugby Piotr Zeszutek. Przez wiele lat w Ekstralidze graliśmy w Wielką Sobotę, także były mecze właśnie rozgrywane około godziny 12-13 w sobotę. Aktualnie te mecze się nie odbywają, jest wolny weekend dla zawodników. Fajna taka rugbowa, świąteczna tradycja, dosyć dużo ludzi przychodziło na te mecze. Ja osobiście jak idę święcić koszyczek z rodziną, to zawsze tam jakaś mała piłeczka do rugby się znajdzie, żeby ją też poświęcić jako taki symbol naszego sportu. W górach pod Samiuszkimi Tatrami zawody o wielkanocne jajo, czyli wyścig na starych, drewnianych nartach i tradycyjnych strojach. Na kalatówkach to już tradycja, mówi organizatorka Karolina Radziejewska. Zawody odbywają się po raz 24, także to już prawie ćwierć wieku. Pod koniec lat 90. pomysłodawczynią imprezy była pani dyrektor, nasza pani dyrektor Marta Łukaszczyk, która również w tym roku zaprasza wszystkich tutaj na kalatówki 21 kwietnia. Na godzinę 10 rozpoczynamy zapisy. Start zawodów o godzinie 12. I mimo że śniegu nie ma, to organizatorzy zapewniają, że emocji i rywalizacji na starym narciarskim sprzęcie nie zabraknie. Ustawiony zostanie slalom na trawie, po którym już bez nart będą biegać zawodnicy. Narty będą musieli mieć zamocowane na plecach i będą biegali z drewnianą łyżką, na której będzie surowe jajko. Więc tutaj będzie dodatkowe wyzwanie, żeby nie tylko przebiec, ale również nie stłuc tego jajka. A drugie zawody, druga rywalizacja, to z kolei będzie wyścig na nartach skokowych. Brzmi zachęcająco. Może właśnie podczas tych świąt warto zorganizować rodzinne zawody, na przykład wyścig z jajkiem na łyżce. I koniecznie w nartach skokowych. Przegląd sportów z jajem przygotował Norbert Michalak. Jak się okazuje, tak dużego zainteresowania spędzeniem świąt wielkanocnych pod Tatrami jeszcze nie było. Czy ze sportem to związane, to zapytam za chwilkę naszego gościa. Zachęcam do pozostania z Poranną Trójką. Moon ended, and the skies pull it grey. The high rise in the sunshine and cries in the daytime get carried away. The high rise in the sunshine and cries in the daytime get carried away. Thank you. is I'm preset, and I'm told I'm someone. Maybe I fly like a missile, I'll just sink like the sun. The high rise in the sunshine and cries in the daytime. Time, get carried away. Daytime, get carried away. The high rise in the sunshine and cries in the daytime, get carried away. Nie tylko Wielka Sobota, ale także wielkie święto melomanów, przypomnę, bo to taki smażony naleśnik. Coś na myśl nam jednak przyniósł. O! Ciach! I na drugą stronę. O właśnie, melomani ceną za ciepłe brzmienie, głębokie brzmienie. No i za to wszystko, co się wiąże z tym, rzecz jasna, takim fizycznym wymiarem, że tę muzykę, tę wartość, taką nieuchwytną, która ucieka z głośnika, można rzeczywiście dotknąć. No i Państwo także o tym, bo przypomnę, dziś odwiedzimy fabrykę winyli. Płyty winylowe mają ogromne znaczenie dla słuchaczy programu trzeciego. Przypominam, że to są 33,3 obroty na minutę. Ja na przykład w zeszłym roku obchodziłem winylową rocznicę ślubu. 33,3 miesiące po ślubie. Trochę czeszczy to małżeństwo, ale dalej się kręci. Ukłony dla małżonki. No nie słychać. Pana słychać, a małżonki, czy to akurat tak, jak pan mówi, czeszczy? Słyszę zadowolenie w głosie, więc wszystkiego dobrego również na święta. Oby nie czeszczało. Przy tej okazji też zastanawiające, dlaczego akurat 33,1/3 obrota. Skąd wybór tej prędkości? Go and take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. And so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. Someone else, I guess any thrill will do. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. And so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit. Every day. I fall in love just a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little bit. Every day with someone new. I fall in love just a little bit. Hozier na kwadrans przed godziną ósmą w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Ech, górale zacierają ręce. W święta wielkanocne w Zakopanem zajęta jest zdecydowana większość miejsc noclegowych. Ponoć tak dużego zainteresowania spędzeniem świąt wielkanocnych pod samiczkimi teatrami jeszcze nie było. Naszym gościem jest Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie kochaną trójeczkę, właśnie z rzeczonych samiuczkich Tater, bo z Kościeliska, także bliżej się nie da. Pamiętam, że w czasie ferii zimowych frekwencja w Zakopanem raczej nie dopisała, no pogoda też, śnieg był tylko na stokach, a tu proszę, turyści w święta wielkanocne ponoć zaskoczyli. Zdaje się, że na tę chwilę w stolicy Tatr zjawią się całymi rodzinami. Oj tak, i to nie tylko rodzinami sensu stricte, czyli tej takiej najbardziej podstawowej komórce rodzice plus dzieci, ale czteropokoleniowe wyprawy na Podhale stają się może jeszcze nie standardem, ale na pewno czytelnym trendem. A z czego wynika to, że jeszcze nigdy nie było takiego zainteresowania Wielką Nocą pod Tatrami? Też nas to zaskoczyło. Zwyczajowo w tej dyspucie dotyczącej wyższości świąt Wielkiej Nocy nad Bożym Narodzeniem na Podhalu stawialiśmy zawsze na Boże Narodzenie. No tak, naturalne. One, mówiąc kolokwialnie, monetyzowało się po prostu zdecydowanie lepiej i Wielkanoc nigdy nie była u nas hitem, mówiąc tak popkulturowo. No to co w Zakopanem mówią właściciele kwater? Szykują się bardzo dobre święta. Szykują się także w związku z tym, że dopisuje wspaniała pogoda. Te wielopokoleniowe rodziny budują wspaniałą aurę, więc klimat dopisuje. My zadowoleni, no więc szczęście bezwzględne, tak jak właśnie powinno być na święta. A dlaczego? No stawiamy tezę, że może to, co wydarzyło się właśnie wspomnianym przez pana redaktora feriami, czyli zablokowanie trochę możliwości konsumpcji, zablokowanie popytu turystycznego, zwyczajowo w turystyce, w ekonomii, wraca takim ofitym wybuchem w pierwszym możliwym momencie, kiedy podróżować można. I chyba w wielu rodzinach polskich padła decyzja, jest brzydko, śniegu mało, narty drogie, obiecuję wam kochani, że ruszymy na wyjazd, jak tylko zrobi się ładnie, wtedy i jest taniej, bo nie trzeba taszczyć nart i płacić za wyciągi, i jest krócej, to znaczy też taniej. No jest piękna pogoda i chodzenie po dolinach tatrzańskich tak wspaniałych każdą porą roku, ale wiosną ta wegetacja jeszcze jest dopisująca niebagatelnie, estetycznie ładniej. Wtedy sobie pojedziemy, no i może to jest właśnie efekt tego, że kiedy nie można było, to potem jak można, to wyjeżdżamy intensywnie. No i wypoczywać jest gdzie i nocować. 70% obłożenia, tak? Do dzisiejszej liczby pokoi w Zakopanem, których od czasu pandemii znacząco przybyło, to kilka tysięcy łóżek noclegowych, więcej niż jeszcze kilka lat temu. Zatem no, z prostych rachunków wynika, to oznacza, że w liczbach bezwzględnych turystów będzie zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Dokładnie tak, znakomicie pan tutaj to podkreślił. Też tak uważamy, że nie tylko właśnie ta względna ilość obłożenia, ale ta bezwzględna cyfra jest znakomita. Ona wręcz odstaje od tych korekt popytu, z którymi mieliśmy do czynienia zimową porą. No to ile osób może przyjechać na Wielkanoc do Zakopanego? Do samego Zakopanego zakładamy, że to może być 100-150 tysięcy, w zależności jak te Zakopane jeszcze, jak te jego granice, czy administracyjne, czy nie przyjąć, ale są to dziesiątki tysięcy gości bezwzględnie. A turyści, szczególnie ci z daleka, już zjechali? Ci z daleka byli przez chwilę. Mówimy o tych najdalszych, czyli z Kuwejtu, z Omanu, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tak, oni już rozpoczęli przyjazdy na Podhale. Zresztą w Polsce byli całą zimę, tylko do nas docierali porzucać się śnieżkami, a nie spali w okresie zimowym i powywracać się trochę na nartach spektakularnie. Teraz ich nie ma, bo kalendarz świąt jakoś się nie nakłada na ich święta. W związku z tym jest przerwa. Teraz ten weekend najbliższy, długomajowy, będzie należał do Polaków w sensu stricte, bo nawet ci nasi bliżsi turyści, ci, na których patrzę przez kominiarski wierch w tej chwili, czyli Słowacy, czy Węgrzy, którzy nas tak licznie odwiedzają. Zlaicyzowane kraje też nie żyją kalendarzem takim świątecznym, katolickim. W związku z tym chwilowo dominujemy bezwzględnie. No, Słowacy może mniej, ale za co dokładnie w Zakopanem turyści na przykład ze Zjednoczonych Emiratów są tak lubiani? I nie powiedziałbym, czy są jakoś lubiani, nie fetyszyzowałbym i nie przewartościowywałbym wartości. Ale są mile widziani. Różnią się od turystów polskich dwoma podstawowymi rzeczami. Podróżują w większych gronach. No my mamy teraz do czynienia z tymi wyjazdami wielopokoleniowymi na święta, ale jednak jest to jeszcze ciągle incydent. Oni z założenia nie podróżują jak przeciętny Polak, powiedzmy 2,7, może 3,2, jeśli chodzi o ilość osób, ale jednak 9 plus, no i my mamy tą średnią, no z zimy liczoną niecałe 4, a oni mają średnią jednak 14. Także długość pobytu plus ilość osób, no to się przekłada w matematyce i w ekonomii na finalny rachunek. Na dudki. To na dudki, tak, tak zwykliśmy mówić historycznie. No i tutaj gdzieś faktycznie na to patrzymy, ale jest jeszcze inny element, choćby taki, że faktycznie wykruszyli nam się inni goście. No w tym roku nie będziemy mieli Amerykanów, od jakiegoś czasu nie mamy Żydów, no nie mamy Rosjan też od dłuższego czasu. Ekonomia nie znosi pustki, turystyka się musi czymś wysycić. My tu nie mamy przecież przemysłu ani rolnictwa, w związku z tym tylko te dudki od turystów, także wpadli nam po prostu w niszę, która powstała w wyniku innych geopolitycznych konsekwencji ruchu turystycznego. No dobrze, atrakcji nie brakuje, teraz tylko czekać. No właśnie, czy pogoda dopisze? Wydaje się, według wszelkich informacji, które mamy, że jak najbardziej dopisze. W tej chwili absolutnie bezchmurne niebo, wspaniałe odcięcie śniegu na szczytach i zielono na dole. Tak, czyli to, co lubimy najbardziej, takie połączenie, no właściwie zimy i wiosny, bo o lecie na razie jeszcze nie możemy mówić, prawda? Bo tego śniegu jeszcze jest trochę. Na dalekim horyzoncie. Ach, tak właśnie. Oby te święta były spokojne, oby przebiegały też w takiej świątecznej atmosferze, czego panu i współpracownikom życzę. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie, wesołych dla wszystkich. Wszystkiego dobrego. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, nie tylko telefonicznie, 2 2 i 7 3, także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Proszę dać znać, być może państwo już są pod Samickimi Tatrami, tam spędzają ten świąteczny czas. Proszę napisać. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I